سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสม อ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยผู้ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงแท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีเราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى และส่วนผู้ที่ตรนีและถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรก إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทางและแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเราดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชน ไ ม่มีผู้ใดจะเข้าไปเผาไหม้ในมันนอกจากคนเลวทรามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้ وسيجنبها الأتقى และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน الذي يؤتي ماله يتزكى ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง وما لأحد عنده من نعمة تجزى และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน อิลลาบิติกาวัจฮิร็อบบิฮิลอะลาวะละซอฟะยัรฎาน อกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและเขาก็พึงพอใจ